ันนี้ฟังก่อนท่าน อาทิคำเสนอท่านนี่ท่านดังแต่รุ่นเก่าเสียงคำพาปยาย่อยเอามาขัดมาเก่าทูสบู่ล้างน้ำเป็นของต้อนท่านผู้ฟังผมขวัญชัยแสงยศเป็นผู้คอยแต่งตั้งแยกหน้าที่เลี้ยงบทกำหนดตัวคนลำผู้แสดงอยู่ในเรื่อง ฝากท่านอาจารย์อย่าเฝ้าไปนิมนต์ก่อน ทงอยู่ในหัวนอกบ้านก็ฟังได้ แล้วจริงสิวะพอกับแม่ เป็นแม่สนพี่น้องเก่าเฮาอีสานฝากคงงานในเด้อครับบัดหน้าผมเสนอในปีนี้หมอบันเทิงก็มารวมทีมเขาเอาใจมาอาสาซอยหมอลำมูป่าสีคำถึงสิเป็นคณะน้อยแต่ใจสู้บ่อยู่เฉยมาบัดนี้อาลุงเอ๋ยเบิกฟ้าแกงสว่างทั้งแกนหูไขประตูลางลาง เป็นธนัดอัศจรรย์เด้น้อยพ่อกูบ่ทันหวนเสือคำคู่เพิ่นไขสี่คดีทางอ่างเป็นเรื่องอยู่ทนังของเมืองอีกสามปีข้างหน้าบ่มีบ้าบ่อันสิเป็นสมพ่อๆกับแม่เพิ่นพากันวิ่งเต้นไปหาคู่มาเน่าฟางเพิ่นสิหาหนทางอ้อยใจให้ล่อไว้บ่ทันถึง3ปีก็สิย่อเมืองให้ขายไปไว้ทางอื่นเฮาสินอนบ่ฮู้ตื่นเหลือแต่เป็นลูกเจ้าผัดมัวเอาเฝ้าบักม่วงว่าบ้านเคยอยู่หมู่พวกพ้องสิเที่ยวทองไป นับตั้งแต่ได้สถาปนาธรรม พื้นแผ่นดินทางนี ้ตลาดนี้อำนาจแท้มพอได้บัดย้ำข่าวนำนครพี่น้องเอ้ยเวลานี้ข้าพเจ้าพอดีอกดีใจเหลือเกิน17ปีที่ผ่านมาตามผลทำนายบอกไว้ข้าพเจ้าปิดบังมาตลอดเวลาว่าเท่าสิได้เป็นคนไล่ข้าพอตีแม่แต่ขณะนี้บ่มีหยังมีแววว่าสิเกิดขึ้นดอก ขอแต่ท่านผู้เฒ่าเจ้าพ่อพิมพิสารเป็นยังทำกลร่วงทวงการในนั่นซ่าทำทาหาเมียให้ประโลมใจแล้วเตะทวงแนวผู้เฒ่ามาล่วงล่อให้เด็กนมน้อยคอยทานังนครเดี๋ยวนี้ข้าสืบได้แล้วว่าตาพ่อนี่สิทำกลขายเมืองให้คนอื่นฉะนั้นก่อนเหตุการณ์มันสิสายเกินแก่ท่านผู้เฒ่าจงมอบสิทธิ์ขาดในการเป็นอำนาจไม่อาชาศัตรูเดี๋ยวนี ้ตายลูกเอ้ยสร้างว่าแท้เจ้าได้ยินเรื่องยินเล่าแบบนี้มาตาใสลูกหลา เป็นอย่างลาคำแพงจังมาแข่งคำหายกะปิดดาแต่เศร้าตูลูกอาชาติศัตรูฟังความไผ่เหาะเหยาจังมาเว้าบ่แม่นแน่พ่อกับแม่ฮักลูกคือหน่วยแก้วแพงปานไข่อยู่ในหินคำเอ้ยถึงยามกินยามนอนป่วยเป็นบ่เคยเป็นท่านผู้ฟังผมขวัญชัยแสงยศเป็นผู้คอยแต่งตั้งแยกหน้าที่เลี้ยงบทกำหนดตัวคนลำผู้แสดงอยู่ในเรื่องเป็นจังไรน้อพี่น้องป้าที่คำเสนอท่านนี่ท่านดังแต่รุ่นเก่าเสียงคำพาพญาย่อยเอามาขัดมาเก่าทูสบู่ล้างน้ำเป็นของต้อนท่านผู้ฟังผมขวัญชัยแสงยศเป็นผู้คอยแต่งตั้งแยกหน้าที่เลี้ยงบทกำหนดตัวคนลำผู้แสดงอยู่ในเรื่องฝากเสียงมาตามคืนกระแสลมออกเครื่องทรงอยู่น้ำนาน้ำทงอยู่ในเฮือนออกบ้านก็ฟังได้ผู้สุคนฝากในเด้อพ่อตู่ฝากในเด้อแม่ทนพี่น้องเก่าเฮาอีสานฝากคนงานในเด้อขับบัดหน้าผมเสนอในปีนี้หมอบันเทิงก็มารวมทีมเขาเอาใจมาอาสาซอย หมอลำหมู่ป่าสีคำถึงสิเป็นคณะน้อยแต่ใจตู่บ่อยู่เฉยมาบัดนี้อลุงเมยเบิกฟ้าแจ้งสว่างสร้างแก่หนูไขประตูลางลางสว่างตาเวลาเศร้าองค์พระพิมพิสารเจ้าก็สงสีหลังสวยสนมย่อมาเขียวเตรียมข้างพังเสมอออกมานั่งอยู่เกยจะขุดต้องมองดูตัวของกูชะลาลุงมันแก่ไก่หรือไทยกุมองค์พระกุมารเท่าก็มีเมียมาเลี้ยงพอวันต่อแปข้างหน้าที่เอาเท่านางนครนับตั้งแต่ได้สถาปนาท้าวอาชาตตู่ผู้วนาถเป็นมหาอุปราชมีอำนาจแท้พอได้บัดย้ำข่าวนางนครพี่น้องเอ้ยเวลานี้ข้าพเจ้าก็ดีอกดีใจเหลือเกิน17ปีที่ผ่านมาตามผลทำนายบอกไว้ข้าพเจ้าปิดบังมาตลอดเวลาว่าท้าวจะได้เป็นคนร้ายข้าพอตีแม่แต่ขณะนี้บ่มีหยังวี่แววว่าสิเกิดขึ้นดอก ขอแต่ท่านผู้เฒ่าเจ้าพ่อพิมพิสารเป็นยังทำคนร่วงทวงการในนั่นซะทำทาหาเมียให้ประโลมใจแล้วเตะทวงแนวผู้เฒ่ามาล่วงล่อให้เด็กนุ่มน้อยคอยทานางนครเดี๋ยวนี้ข้าสืบได้แล้วว่าพ่อนี่สิทำคนขายเมืองให้คนอื่นฉะนั้นก่อนเหตุการณ์มันสิสายเกินแก่ท่านผู้เฒ่าจงมอบสิทธิ์ขาดในการเป็นอำนาจไม่อาชาศัตรูเดี๋ยวนี ้ตายลูกเอ้ยสั่งว่าแท้เจ้าได้ยินเรื่องยินเล่าแบบนี้มาตาใสลูกหลา เป็นอย่างล่าคำแพงจังมาแข่งคำหายกับปิดดาแต่เศร้าตูลูกอาชาติศัตรูฟังความไผ่ยอดเยาจังมาเว้าบ่แม่นแน่พ่อกับแม่ฮักลูกคือหน่วยแก้วแพงปานไข่อยู่ในหินคำเอ้ยถึงยามกินยามนอนป่วยเป็นบ่เคยเป็นและบ่ไปเห็นผู้ใดแล้วสิดีเกินลูกชายพ่อเจ้าไปฟังผู้ใดสอจักมาสุนปันปอความเบาบ่มนุองค์กุมารศัตรูลาอย่าหาจ๋าเว้าไปทั่วลูกจะได้ละแวงกลัวพ่อสิขายประเทศบ้านกันไปให้ผู้อื่นคอยลูกผู้พี่ก็บ่มีอยู่ท้องน้องละอ่อนบ่มาติดแผลสิมาป้องคิดแจ้งเอาบ่ควรเบามีแต่องค์กุมารเจ้าลูกชายเลี้ยวพ่อตั้งต่อเรื่องบ่มีอย่าได้ก่อพ่อก่อยังเธอเลอสิไปห่อนเฮ็ดยังราชคฤห์เวียงวังพ่อสิมอบให้เจ้ากับเมียนิ่งเคมิกาเป็นราชาของวังได้สั่งการบ่นานซาอดรอไปก่อนเป็นยังล่ะอายุถึงเฒ่ามาพ่อสิเฝ้าตกแต่งลูกสุดหนักสุดแพงมีผู้เดียวตั้งแต่เจ้าพ่อบ่เคยกล่าวเอาคำไม้คุณเครื่องพ่อเลี้ยงมาตั้งแต่น้อยบ่ติต่อยให้ผิดใจเจ้าไปฟังคำไผให้ไต่ตองก่อนเด้อเฒ่าอย่าเฝ้ามาจะหายคำแข็งอย่ากายเปิ้นอดรอไปสาเกินลูกคำเอ้ยฟังพ่อเฝ้าอย่าจะหายลาบอแม่นแล้วคันจะหายบ่แม่นแล้ว อาชาติศัตรูลูกที่รักของพ่อเจ้าเอาหยังมาเว้าเจ้าไปเสือความไผ่นอกคำพ่อกับแม่มีใจหักพ่อต่อเจ้าผู้เดียวเท่านี้ล่ะสิมาขึงขังหายจากความแข็งมันบ่แม่นดิลูกล่ะกะจะคึกเวียงว่างพอสิให้เจ้าผู้เดียวเท่านี้ล่ะลูก เรามาบัดนี้ขอรบกวนเพียงด้ามขั้งอย่าได้นั่งทรงเฉยหากาล้มมาเปรยเปลี่ยนขบวนบ่ควรเว้าโอ้ย พ่อเอ๋ยพ่อเจ้ากะเฒ่าแก่แล้วอย่าเป็นแก่หูวายอย่าเป็นคนห่วงท้ายกวดใส่โตโพคนแน่ว่าเป็นคนเฒ่าบ่มีพรหมวิหารสิภัยสิมาอากาวยองมันเสียเฒ่าเพราะแก่ดูโหนถ้าพ่อตายมื้อนี้มื้ออื่นบ่มองเห็นไผสิเป็นคนคล้องนี่ว่าการเสื่อมทันเรื่องการเมืองการบ้านบ่สับสนอนละมานชาติศัตรูคิดมานานย่านพ่อวางอำนาจไว้สิไปให้ผู้อื่นเขาเข้าสารือท่านพ่ออย่าได้คิดต้องคำบ่ต้องกล่อมให้เสียการลำคาญหูพ่อแห้งยาแสดงให้มันสางอย่าหาความมาเว้าให้เสียการนั้นอยู่บ่แม่นผมมาคู่เว้าบ่อำย่างแกงแกงที่ขอขึ้นนางนครลงสาพอลงสาพอขันยานมันเดือดร้อนลงจากบ่อนบันลังหลวงอย่ามาหลงงมงายให้พอลงมาตายตัวของผมสิไปขึ้นถึงบันลังสังกันต่อแก่พ่อแห้งมันเมื่อยล้ามาควงทางแต่สิตายสายนั้นเพกำเวนมีเดิม มันมาขวางหูข้อพอปันหลวงคุ้มเอาประคันสาวมาฟาดแจงทุกที่หักทุกที่ตั้งลูกผู้เดียวเจ้าสั่งเอาเอาความหมายพอฟังด้วยแห้งพ่อหักเจ้าเสมอเนตรดวงตาเพียงตะน้อมกุมมันให้ยืนดีบนหอนถึงเมื่อนอนในองค์ยุ่งซ้อมพ่อก่อไรลูกเก็บเป็นกล้วยไผ่ยังหาทวงเราใส่หม้อขันยังกินบ่พ่อจำคำเดียวพ่อก่อจงคำเอ้ยย้ำพ่อเลี้ยงใหญ่แล้วคุณเฒ่าเจ้าสร้างลือพ่อนี่หักตั้งแต่เจ้าบ่เอาเพิ่นมาเป็นใจบ่เอาไผของเมืองให้คุณคืองก็ใจทาวเจ้ามาทำหันเห่าบ่ฟังไผได้หยุดแย่พ่อแม่ยังอยู่โจโกมาจะหายว่าให้ตายพอที่ไปตามร้อยอายุเลยราคาถึงเวลามันไก่พอเจ้าจะมาเอ่ยพอสมพอตายหักสิลมสมพอคมพอสิคานเมืองเป็นเมืองบ้านเป็นบ้านจะย่านเพิ่นมาเอาเตาะคำเมยเฮาเป็นแนวราชาผู้ยศสูงคุ้งฟ้าพอขอสัญญาเจ้าบ่เอาไผมาเป็นแกนลูกแก้วบ่คำแสนนักคือตาอยู่เบาขันตัวเจ้าอย่าหวั่นไหวแม้แต่ชีวิตพ่อก็ให้เจ้าได้ในตัวพ่อบ่เคยห่วงเคยทะลวงโลหิตในแก่บ่ามาแล้วนับประสาอีหยังแล้วนครหลวงพ่อบ่ห่วงบ่ให้เจ้าได้มาทวงคันแม่นเถียงวางแล้วเสียวให้พ่อบ่คิดหอกเลือคำโอ้ย อาชาตัดตัวคันลูกทนบ่ได้ก็แล้วแต่ใจโตเด้อหลาบ่ต้องมีโมโหพออยากอายชาวบ้านลูกอย่าพลาดหาเรื่องเบาไปหลาอยากอายเพิ่นพอขออยู่เป็นส่วนเกินอยู่ท่ามตายดอกลูกหลาหิบมาเท้าพอสีลงลูกเอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างในนครกรุงราชคึกขอกับแม่หมายมันปันมือถือข้องไว้ให้เจ้าผู้เดียวเท่านั้นหลาแม้แต่เลือดในกายพ่อก็เคยให้เจ้าได้ตลอดชีวิตของพ่อที่มีทรัพย์สมบัติทั้งหลายพ่อที่ยอมให้เจ้าผู้เดียวเท่านี้ล่ะลูกหลาน เราฟังก่อนเฒ่าเจ้าพ่อพิมพิสารฟังกุมารผู้ลือยศที่สั่งการเมืองบ้าน ท่านพ่อยอมสละแล้วเวียงวังพระที่นั่งขอเนี่ยถ้าฟังคำสั่งกษัตริย์ตาธิราชไทยสิไทยสินั่นสั่งการนับตั้งแต่มื้อนี้ท่านเฮาอยู่บ้านอย่ามาเกี่ยวกับงานหลวงบอกแก่คนทั้งปวงก็ว่าผมได้เป็นเจ้าให้เขามาทวินไหวอาศัตรูผู้วนาฏราษฎรใหญ่น้อยให้มาขึ้นต่อผมไทยบ่มากับก้มสิตัดสั่งยังทหารเอาไปฝันข้อมันให้เท่าตายบ่ยังทางพอกะวังมือไว้หนีไกลๆอย่ามาเกี่ยวชาติศัตรูคนเดียวเป็นผู้มีอำนาจกาเวลาตันอย่าห่วงเลยไปซะพอบ่ต้องห่วงดอกเลยให้ไปอยู่ตามภาษารอเวลาวันตายยาสุกายมาไกลขอขอบคุณที่ย่อให้สมหัวใจเท่าง่ายๆหรือหากยังเสียดายก็เว้ามาเบิ่งก่อนนะยำว่าซาบ่อนสิไปใส่มัวบวนเด้อพอบัดนี้เป็นอันว่าพอได้ย่อยกบ้านในผมนั่งครองกษัตริย์ทั้งงานหลวงงานรัฐพออย่าเที่ยวมายุ่งผมสิบริหารบ้านการเมืองบ่ต้องห่วงอยู่ตามทางของผู้เฒ่าอย่ามาเว้าเรื่องอีหยังบัดนี้เข้าใจ ลูกคำเอ้ยพ่อเลี้ยงเจ้าตั้งแต่น้อยบ่เคยต่อยตีตบแข้งคือตาสองทางคอยถนอมคล้องตุ่มบัดนี้องค์กุมารขาวได้ของเมืองฟ้ากระเดืองคันได้เป็นพระยามเมืองตัวอย่าลืมไว้หน่อยผู้คอยหาเพิงมูลลูกพ่อเอ๋ยเดี๋ยวนี้ใจเจ้าวุ่นอยากเป็นไงคนเดียวว่าท่านเดียวท่านมองกว้างสิไปภายซอยน้อคำน้อได้เห็นพ้อยสี่เหลื่อมจะลืมพุ่นก่อนตะกัวพ่อเนออย่าเป็นคนดอกลืมตัวง้อลืมตินเพิ่นเว้าโบราณเข้าเพิ่นกล่าวสอนน้ำบ่ทันได้อ่างตอนอย่าเฝ้าใส่ไส้ดักผักบ่ทันมีใบอย่าได้เอามาต้มลมบ่ทันฟานกองอย่าไว้เสียงสิลมคนผ่าบ่ทันตั้งกนจะหาแนวไว้ตรงอ่ามโบราณอ่ามเจ้าจ้าเพิ่นลูกพ่อเอ๋ยอย่าได้คิดบ่ตื่นเอาคนอื่นมาเป็นใจพอสิไปคนเด้อคำจงหำดูให้มันฮู้ลูกผู้เป็นกษัตริย์สั่งเนาในปางอย่าใจง่ายบาดถ้าพ่อเจ้าตายให้เจ้าเมียมกระดูกหลังให้เจ้าฟังกระดูกไหวในเด้อท่าวพอเต่าลางโอ้ยโอ้ยละนา เจ้าได้เป็นพญาแล้วอย่าลืมพุ่นพวกไปพอเด้อขั้นได้เป็นใหญ่แล้วอย่าคุยโมวาแต่ตู่ได้เป็นโออย่าลืมน้ำได้เป็นถ้ำอย่าลืมแก้วนับตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปพ่อกับแม่ก็สิมอบบ้านมอบเมืองให้เจ้าเป็นผู้ปกครองต่อไปเด้อลูกหลา แท้นี่ก็สำเร็จนึกว่าพอสิใจแข็งถึงกับได้ลงแรงที่แท้ผู้เฒ่าก็ย่านตายโว้ยชัยโยข้าคือผู้สำเร็จข้าคือผู้ชนะข้าคือผู้ยิ่งใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างข้าต้องทำข่าวดีไปบอกเคมิกาซะก่อน และในตอนนี้พ่อเอ๋ยข้าได้มีอำนาจแล้วบ่ย่านย้อนคนใดอิทธิพลก็คุ้มไปทั่วนครในคนย่าน องกุมารศัตรูเท้าบ่พ่อข้าวได้เป็ดใหญ่ฟาดหัวคนก็ได้ไผสิกานันดาเทียงเฮ้ยต่อแต่นี้คนสิได้สาเหี้ยงน้อมหัวใส่บ่ไหลหนีบ่มีไผเทียมทันชาติสกันคือเท้าเฝ้าของเมืองแต่ยังน้อยมีหลักฐานเป็นมันแกนมันมาดีเหลือแสนเทวทัตผู้เพิ่นนูผู้เฒ่าผู้แต่งตางเสียเวลา17ปีแต่เฮาอยู่ว่างว่างบ่ฮู้หอมภาษาพระบิดาของเมืองเกือบแม่นเอาบ่ทันใดสมอมัวสาน้อมเกือบพ่อเอาเมืองให้ขายไปไว้ทางอื่นมั่วแต่นอนบ่หูตื่นเกือบแม่นเสียลูกไม่มีดาเท่าพ่อเจ้าของติดตามมาเด้อพี่น้องไปฟังเบิ่งในตอนหลังฟังของดีนี่ทางทำไปเบิ่งกำสิน้ำตองฟ้าสีคำพ่วมไข่หม่องทำนองได้หยอกมาว่าเสียงคำฟ้าขันผู้ต้อยพญานอยเขาใส่น้ำพญานอยเขาใส่น้ำคำในนาย สำนวนกระบวนเจียวเนาะเขาคงไว้คองกำลังจวนสิบิสันคุณแม่เอ้ยภาษีข้ามว่ามองเตือนเปิดฟองไฟไข่ตองทางนิทานเข้าคดีจะสัตว์เรื่องนี้เป็นมุ่นก็ประสมคันฟังเป็นปีเวลานั้นโดยฟังกายเพื่อเป็นแนวสะกิดให้มาเตือนใจพวกมังปีในสังคมยุคนี้มันฟังขึ้นเสียงบอกบางที่ฝูงลูกเต่าสมัยใหม่สิลืมไปทำตามเทวทันมองแต่ก่อนคือดังแสงตะเกียงน้อยย้ำลมสียอดดิบลีไผผู้ห่างความดีลืมสินต้องพระเจ้าฟ้าไอ้ต้อยสินางมาบัดนี้ก้าวถึงสมศาเจ้าผู้เป็นแม่แท้แห่งนี้เป็นสามีทรงเหงาก้าวลือไทยกระใจคุณจะนอนคุ้มขาเพราะใครจะปากก็จากว่าหนาวและมวนไปดีปีบอกขาสุขน้ำกว่าไปบ้านเลยป่วยช่วยเก็บคือเพราะใครความในฟองสิไปน้ำคู่ชาติตู่ก็มั่งเท้าก็เมาน้ำแต่เมียใหม่พอเจ้าเก็บป่วยใครบ่เห็นเออ